เรื่องอาหารของวิญญาณตอนที่6โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เขาประกาศให้จับเป็นไม่ได้จึงจับตายแต่ปรากฏว่าหมอนี่จับตำรวจตายไปแล้ว5ศพพอดีเราจับให้พอดีมาถึงเขาก็เลยเอากุญแจมือใส่ไปโรงพักไปถามก็พูดไม่เป็นเพราะว่าคอมันหักประสาทจากสมองมานี้สั่งงานมาที่ตัวเนี่ยเป็นอัมพาตหมดทั้งตัวเดินก็ไม่ได้เขาเอาใส่โซ่ไปล่ามใส่เตียงโรงพยาบาลเสร็จแล้วตำรวจหัวหน้าตำรวจก็เลยให้ตำรวจน้อยบอกว่าไปเชิญคนที่มันต่อยมาให้ดูหน้าที่มันทำไมเก่งนั้นมันเป็นคนอย่างไรคนชนิดไหนอย่าบอกว่าไปจับนะบอกว่าเชิญมากำลังอาบน้ำอยู่ก็มีรถเก๋งคันหนึ่งมาอยู่ในแคมป์เขาก็มาถามเมื่อคืนนี้มีเรื่องที่นี่คนไหนเป็นคนที่ต่อยกันเมื่อคืนนี้พวกผู้หญิงคนงานที่เป็นตามเขาบอกโน่นๆๆพี่สมภพแกอาบน้ำอยู่ตรงโน้นเขาอะไรนั้นตำรวจก็พากันไปเอารถเก๋งไปจอดไปยกมือไหว้เราอย่าดีสวัสดีครับพี่เขาว่าเรานึ่งในใจเอาแล้วทีนี้กูจะต้องไปคุกแล้วนึ่งในใจก็เลยยกมือไหว้สวัสดีพี่ครับพวกผมมานี้ผู้กำกับสั่งให้มาเชิญพี่ไปโรงพักนะพี่ไม่ใช่มาจับไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะจับก็จับเธอไม่ต้องเชิญต้องเชิญดอกผมมีความผิดอยู่แล้วเมื่อคืนนี่ผมเตะคอเขาอยู่ตรงนั้นบอกเขาไม่ใช่พี่อย่าเข้าใจผิดไม่ใช่จับนะท่านให้มาเชิญไปอยากจะถามอยากจะรู้มันเป็นอย่างไรไปก็ไปเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนกินข้าวก่อนเราก็ยังใจดีก็เลยอาบน้ำเรียบร้อยกินข้าวแล้วก็นั่งรถไปถึงไปยกมือไหว้ผู้กำกับเป็นคนเมืองอุบลเป็นคนลาวท่านก็เลยถามไอ้หนุ่มบ้านอยู่ไหนผมอยู่สกลนครครับห่วยบอกเล่าเป็นหมอหำพันมาเป็นตัวภาษาผมภาษาลาวครับแกก็จับมือดึงไปคุยแกทั้งในห้องไปที่ห้องเฮาคนอุบลตัวครับหมายคนบ้านเดียวกันผมก็อยู่อุบลบ้านพ่อเมืองแม่ผมมึงไปเฮ็ดจังได๋ให้มันไว้พันมามันปากบ่เป็นมันตีนบ่เป็นอัมพาตบ่ตรงว่าเตะคอมันได้แล้วหักคอมันเอาไว้บักหามึงแล้วว่ามันคอหักแล้วมันก็เป็นอัมพาตตัวคนแล้วว่าตำรวจทั้งโรงพักมองเราตาเดียวเลยเขาบอกแหมกล้ามเป็นมันโดนแต่แล้วลูกไปไม่ตายก็คังเลยแล้วเว้ยขนาดนี้เขาว่าเราเป็นฮีโร่ไปเลยทีนี้ท่านผู้กำกับควักเงินออกมาเอาเงินให้ 5,000 บาทท่านบอกว่ามึงหนีซะเด้อลุงน้องมันหลายเท่าไรข้าจะมึงตายของเลยวะหมอนี่บ่แม่นคนดี5โรงพัก5จังหวัดประกาศจับเป็นไม่ได้ให้จับตายดีแล้วมึงจะไปให้วะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบ่นี้ดอกผมบ่นี้ดอกหอยมึงตายได้เพิ่นว่าหอยมันสิตายจักเทื่อเดี๋ยวนี้หมอก็คือเว้าใหญ่แต่บักหามึงแล้ววะนี้เมื่อบาดเฮาคนเมืองอุบลบ่เมื่อดอกผมว่ากลับมาถึงบริษัทเจ้าของบริษัทเอาเงินมาให้อีก 3,000 ซื้อปืนใหม่มาให้อีกกระบอกหนึ่งเราก็มีอยู่อีกแล้วกระบอกหนึ่งพกทีละ2กระบอกทีนี้โอ้แจ้งมันเป็นนักเลงเลยว่าจักเป็นยังไปที่ไหนเขารู้จักหมดคนแก่ๆก็เรียกเราเป็นพี่ขึ้นรถบัสไม่มีใครมาถามเอาเงินสายนั้นเอาเงินให้ก็ไม่มีใครเอาเพราะไอ้หมอนี่สามารถสั่งปิดรถบัสได้ไม่ให้วิ่งก็ได้มันเก่งขนาดนั้นจากนั้นมามันเป็นอัมพาตไม่รู้มันตายหรือมันไม่รู้ว่ามันยังอยู่อาตมามาแล้วลึกได้ถึงกรรมอันนี้นั่งสมาธิแต่ละครั้งก็ระลึกแผ่บุญแผ่กุศลไปขอให้มันหายถ้ามันตายไปแล้วก็ขอให้มันอยู่เย็นเป็นสุขขอให้มันแล้วกรรมแล้วเวรกันก็ทำให้โลกพยาธินี่ค่อยๆดีมาหมอจึงบอกว่าร้อยมีคนเดียวที่มันฟื้นไปได้ขนาดนี้พี่น้องทั้งหลายชื่อว่ากรรมนี้ให้ผลนะดีก็ตามชั่วก็ตามทีนี้เราจะกลับแล้วเนี่ยเรามาทำคุณงามความดีอย่างนี้เรามีบุญได้เยอะนะทอดกฐินร้อยกองพันกองก็ยังไม่สู้มานั่งสมาธิเป็นเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นไหมที่เราสวดเมื่อวานนี้มีชีวิตอยู่ราตรีเดียวก็น่าชมเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าอุตตมพรหมจรรย์พรหมจรรย์ชั้นสูงพรหมจรรย์ชั้นต่ำคือการให้ทานสามารถเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้พรหมจรรย์ชั้นกลาง มัชฌิมพรหมจรรย์คือการรักษาศีลศีลระดับศีล5สามารถเกิดเป็นเทวดาพรหมจรรย์ชั้นสูงอุตมะพรหมจริเยนะวิชุตติพรหมจรรย์ชั้นสูงคือรักษาอุโบสถศีลและเจริญสมาธิภาวนาอันนี้พรหมจรรย์คือบุญชั้นสูงสามารถส่งไปไกลถึงพระนิพพานก็ได้ตอนนี้ท่านมีบุญมากเมื่อมีบุญแล้วมีอะไรต่อมาบาปจะมาตามนะสมมติว่าเราเป็นหนี้เราเป็นหนี้สหกรณ์ครูเราเป็นหนี้เกษตรเราเป็นหนี้ใครเนี่ยเขาจะมาถามเราทุกวันทุกวันเจ้าหนี้รายใหญ่สมมติว่าเราเป็นหนี้เขาสัก 500,000 รายหนึ่งเป็นหนี้อยู่ 50,000 อีกรายหนึ่งเป็นหนี้อยู่ 300,000 เจ้าหนี้รายใหญ่มาถามเราไม่มีเงินให้เขาไม่มาถามเขามีสัญญารัดกุมเอาไว้เขาจะรอให้ครบสัญญาเมื่อครบสัญญาแล้วไม่ให้เขาจะฟ้องล้มละลายไปบาปก็เหมือนกันบาปใหญ่บาปกลางบาปน้อยรอคอยบุญจากเราที่จะแผ่ไปให้เขาไปใช้หนี้เจ้ากรรมนายเวรถ้าบาปใหญ่ก็รอคอยบุญถ้าเราไม่มีบุญให้เขาก็รอคอยเอาวันที่เราตายโน่นยมพบาลโน่นจะจัดแจงให้เราไปตกนรกหรือเราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะเราจะมาเกิดใหม่ลำบากลำบงอันนี้เขาก็จะมาเอาหนี้เราละทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นหนี้แต่ยังไม่ครบสัญญาเขามาถามเราไม่มีเงินให้แต่เป็นหนี้รายใหญ่รายย่อยรายกลางๆสมมติว่าวันหนึ่งท่านถูกหวยขึ้นมาท่านถูกหวยได้เงินล้านหนึ่งเจ้าหนี้รายใหญ่มาก่อนแม่นบ่อาจารย์ได้ยินกลางคืนมากลางคืนเราได้แล้วเด้เอาไว้โดนผู้อื่นสิมาเอาเบิดไปถามย่ำใดก็บ่ได้เล่าถึงเลขล้านหนึ่งเป็นหนี้เฮา 500,000 ฝ้ามาเอาหอนย่ำกลางคืนเอามาได้จะมีล่ะจังหน่อยผู้อื่นสิมาเอาเบิดคอยสิบ่ได้คั่นซั่นคอยสิฟ้องเจ้าเอามาเดี๋ยวนี้ส่วนเจ้าหนี้รายน้อยรายกลางๆเขาใจเย็นอยู่ดอกเขาบอกโอ้ยเล่าถึงเลขตั้งล้านไปเอามือใดก็ได้อยู่ดอกรับบ่เบิกง่ายบันไดดอกเว้ยเงินดํา 3-4 หมื่นส่วนเจ้านี่ 2-300 นี่นอนหลับตาสบายนอนอยู่นี่เล่าก็จะเอามาให้เฮาอยู่ดอกเล่าได้เงินตั้งหลักชั้นใดก็ชั้นนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีบุญมากบุญปฏิบัติสมาธิภาวนาอุโบสถศีลนี่ระวังเจ้ากับนํานายเวรจะมาทวนนะกลับไปถึงบ้านท่านอาจจะไปเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดปัญหาจากกรรมจากเวรลูกอาจจะไปทำไม่ดีสามีภรรยาอาจจะไปทำไม่ดีหรือว่าไปนี่อาจจะเกิดอุบัติเหตุรถลาพาหนะอาจจะไปเฉียวไปชนหรืออาจจะเป็นอะไรถูกใส่เรื่องหาเรื่องใส่ความอะไรต่างๆอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าโอ้ยไปปฏิบัติธรรมกับหัวหน้าการทำไมไม่ได้บุญทำบุญไม่ได้บุญทำไมจึงเป็นอย่างนี้เนาะทำไมลูกจึงป่วยทำไมผัวเมียจึงไข้ทำไมจึงมีเรื่องมีราวอย่างนี้ทำไมจึงมีคนมาขโมยของทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้บุญไม่ช่วยเราเลยหรืออันนี้หมายความว่าบุญเรามีเขามารีบเอาที่มันเหลือนั้นมันเหลือจากบุญเราต้องแผ่บุญแผ่กุศลไปดีๆให้ระลึกอาตมาลืมระลึกไปหมดเลยที่ไปตีไปฆ่าเขาก็ลืมพอเป็นอย่างนี้ระลึกได้ก่อนระลึกแผ่ไปจะค่อยๆดีมาดีๆมามีวันหนึ่งเมื่อ 4-5 วันมานี่แมงเข้าหูหนวกนั่งแปลหนังสืออยู่จุดไฟไว้พอดีแมลงมาตองไฟแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษยังเหลืออยู่ศัพท์เดียวอาตมามันมีความสนุกอย่างนึงนะถ้าแปลหนังสือแปลภาษาบาลีก็ตามภาษาอังกฤษก็ตามใจมันชอบอะไรมันจะทำให้เสร็จมันเพลินคิดว่าเหลือศัพท์เดียวให้แปลศัพท์นี้ก่อนจึงจะไล่แมลงมาตายอยู่ข้างๆหูมันก็ตายมาอยู่ข้างๆเราก็แปลอยู่ยังไม่เสร็จจนจะเสร็จเดี๋ยวเสร็จศัพท์นี้แล้วจะดับไฟจะไล่แมลงพอแปลเสร็จเอามือลูบจะไล่แมลงจับเข้าหูพอดีหูนี่เหมือนรถไฟวิ่งอยู่ในหูนี่แรงอยู่หัวก็ว่าโอ้รถไฟมาแรงอยู่ในหูทั้งเจ็บตายบาดเจ็บหูหน่วงแต่น้อยแต่บ่ว่าท่านบาปกำเอียงเนาะสมามาโฮมแต่เจ้าของแท้ลุกขึ้นถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งออกมาหาลูกเสือลูกหา พากันมาเอาแมงออกจากหูแขวนแน่ในเบื้องแน่ในปลารถไฟในแรงคากๆอยู่ในไปเขาเอาไฟฉายมาส่องไม่เห็นเอาน้ำมันมากอกมาหยอดเอาน้ำมาหยอดเราก็อุดจมูกอุดปากอุดหูดันเป่าลมให้หูลมดันออกหูให้มันไล่มันแรงออกจนน้ำออกหูเอามือปิดจมูกปิดปากปิดหูแล้วก็ดันลมมันก็ไม่ออกยังแรงอยู่ขั่วโอ้ยหูหนวกบานนี่ประเด็นนี้ย่างบานนี่พยายามอย่างไรก็ไม่ออกหมดปัญญาก็เลยบอกลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าเอามันไว้นี่แหละเว้ยมืออื่นไปให้ล้านตัดผมเขาซองให้เขาคีบออกให้คันมันบ่ออกมันตายคันมันบ่ตายคอยตายมือแรงนี่ประเด็นก็เลยบอกอย่างนั้นก็เลยไปนั่งสมาธินั่งฟังเสียงรถไฟแลนจะขวาขวบคนคากบัตรเนี่ยว่าหูกูสิหนวกบัตรเนี่ยบัตรได้ยินเสียงงั้นทีนี้ก็มาระลึกถึงบาปถึงกรรมเราไปทำอะไรมาเนาะทำไมจึงต้องมารวมแต่เราคนเดียวระลึกไประลึกมามันก็ระลึกได้จริงๆระลึกได้จริงๆเดี๋ยวนี้ยังระลึกได้อยู่มีชายคนหนึ่งรูปร่างแกดีหน้าตาแกดีแกเป็นคนก้าวกล้ำเป็นมัดมัดเป็นนักมวยเหมือนกันเขาบอกว่าไอ้คนนี้ใครน็อกมันไม่ได้หรอกมีแต่มันน็อกคนอื่นเท่านั้นแหละไปชกมันเรานึกว่ากูนี่ละสิน็อกมึงเคยไม่ใช่แต่ดูมันกล้ามมันใหญ่กว่าเราพอกรรมการบอกชกระฆังลั่นเราตั้งท่าอยู่แล้วบ่ต้องหยอกหยอกใจนึกปั๊บเดียวเราเคยในใจชกก็ตะกะตีนตะกกหูมันลดตั้งท่าไว้อย่างเต็มที่พอเขาบอกว่าชกก็เต็มที่เลยเตะขวาเต็มที่เลยใส่กอกหูมันทิ่มที่แมงกอกหูแล้วนี่ใส่ปังทีเดียวเลยหัวสักกินหลดนับเท่าไหร่มันก็มันลุกปรากฏว่าเลือดหูมันไหลออกมาไหลออกมาเขาก็หามันลงไปทำพยาบาลมันฟื้นตอนหลังมาเจอกันมันหูหนวกเลยหูหนวกเลยข้างโอ้ยบาปมันมากินหัวกูแล้ววันนี้สมน้ำหนากูเด้อวันนี้ว่าอันนี้บาปมันมาแล้วก็เลยนึกแผ่เมตตาแผ่บุญแผ่กุศลที่ได้กระทำบำเพ็ญมาขอให้เธอเป็นผู้หายจากถ้ายังไม่ตายก็ขอให้หายจากการเจ็บการปวดขอให้หูของเธอดีถ้าหากเธอตายไปก็ขอให้ได้ขึ้นไปสู่สุคติด้วยบุญด้วยกุศลที่กระทำมาแผ่จิตเมตตาแผ่ไปแผ่ไปสักพักหนึ่งหูอัดพังตูดังกึบหลดเหมือนหูนี่มีประตูเนี่ยดังกึบกับอัดพังตูคือจะเอาอัดประตูเฮือนเนี่ยดังกึบกับไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยเสียงรถไฟก็จอดสถานีกึกหลดเฮ้อปฏิบัติมันยังโนบะเนี่ยหลังจากนั้นได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งดังขึ้นมาดังอิงจิตก็ดิ่งลงไปดิ่งลงไปดิ่งลงไปเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำจิตนี่ก็สงบติ้งดิ้งลงไปเสียงนี่ก็ดังดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งเป็นเสียงกล่อมสมาธิสงบหายไปเลยตื่นขึ้นมาเป็นอันว่าเรานั่งนั่งสมาธิหลับไปเลยเสียงรถไฟก็ไม่มีเสียงอะไรก็ได้ยินหมดเสียงบางกินกล้วยอยู่ตรงนั้นไล่กัดกันก็ได้ยินหูก็ดีอย่างเก่าเสียงนกกาเอาเสียงนกอะไรได้ยินหมดเท่าเดียวนี้ยังไม่ได้ไปเอาออกจักมันตายหรือมันยังคำมันตายมันก็จะฝังเน่าอยู่นี่แหละผมส่งนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วอันนี้เล่าให้ฟังพวกเราแผ่นะกลับไปบ้านแผ่จิตเมตตาบุญกุศลเพื่อเจ้าหนีพ้นมาท่วงเด้อได้บุญลายโดยได้นี่เขาถึงมานำเอาได้ไปไปนี้อาจจะได้พบปัญหาชีวิตที่เราไม่คาดคิดนั่นเขามาทวงนี่แล้วอีกสุดท้ายขอแถมเวลาเมื่อหอดบ้านเวลาหามันเฮียเด้อป่ะเนี่ยไม่ยังสิเฮียคุณทำที่เรียกว่ากำไรถามเจ้าของว่าได้กำไรหรือขาดทุนมากหนึ่งธรรมะสี่ประการจดไว้ครูบาอาจารย์จดไว้เรียกว่าอริยวัตถิธรรมธรรมอันเป็นกำไรอันประเสริฐของชีวิตถ้ามันมีแสดงว่าได้กำไรถ้าไม่มีขาดทุนอย่างย่อยยับหนึ่งศรัทธาสัมปทาเอาศรัทธาคำเดียวก็ได้มีความมั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้มีให้ผลแน่นอนมีไหมศรัทธามีแล้ว สองศีลสัมปทามีความมั่นใจว่าเราพฤติกรรมของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดของเราจะต้องให้ผลแน่นอนอันนี้ศีลนี่คือความรับผิดชอบต่อกายวาจาใจให้มันมีขึ้นสามตัวนี้สำคัญนะสำคัญกว่าเพื่อนตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่เป็นอิมมูนิตี้เป็นตัวแอนตี้ไบโอติกความทุกข์ตัวที่สามจาคะจาคะแปลว่าปลดปล่อยจิตใจจากพันธนาการของอารมณ์ชั่วของความชั่วของความทุกข์จาคะปลดปล่อยอารมณ์ตนเองให้มันได้จากความทุกข์ความชั่วทั้งหลายเป็นรูระบายความทุกข์เหมือนน้ำในขวดสมมติว่าขวดนี่เป็นตัวเราความทุกข์เป็นน้ำเต็มในขวดถ้าเรามีรูเจาะมันจะไหลออกจาคะตัวนี้ตัวระบายความทุกข์ไม่ให้ขังไว้ในใจไม่ให้กัดกุ้มไม่ให้เกิดความเครียดไม่ให้เกิดความโกรธมากให้เรามีจิตใจสบายสบายจาคะตัวนี้สำคัญมากตัวที่สี่ปัญญารู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันความจริงของชีวิตไม่หลงไปตีค่าของโลกกระทำลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นินทาไม่ให้มันมามีค่าเนื้อจิตเนื้อใจจนเป็นทุกข์ไม่หลงไปตีค่าสิ่งเหล่านี้ไปเทิดทูนสิ่งเหล่านี้ทะเยอทะยานกับสิ่งเหล่านี้จนตนเองเป็นทุกข์รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษสิ่งเหล่านี้มีทุกข์สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นไม่เป็นไปตามอำนาจของใครตัวปัญญารู้เท่าทันชีวิตเรียกว่าโลกทัศน์กว้างขวางชีวทัศน์ชัดเจนไม่หลงไปตีราคาโลกกระทำจนหมกมุ่นสยบจนจมโลกจนจมลงไปในโลกจะมีความทุกข์เข้าใจนะถ้าสี่อันนี้มีเพิ่มขึ้นมาที่นี่มันมีแสดงว่าได้กำไรและมีธรรมสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปิดประตูนรกได้นรกในชาตินี้คือความทุกข์ใจก็ปิดได้นรกในชาติหน้าไม่มีวาสนาได้ไปตกกับเขาเพราะมันมีศีลมันป้องกันการกระทำชั่วที่จะไปตกนรกมันมีศรัทธามันเชื่อว่าบาปมีบุญมีมันไม่ไปทำบาปมันจะไปทำบุญมันมีศรัทธาเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลมันจะไปทำกรรมดีมันจะเว้นกรรมชั่วศรัทธานี่เป็นเสบียงสำคัญที่สุดศรัทธาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเฟซเหมือนศรัทธาในศาสนาอื่นเชื่อลมลุกแรงๆอย่างนั้นนะศรัทธาตัวนี้มันแปลว่า confidence แปลว่ามั่นใจตั้งปัญหาถามใจตัวเองว่ามั่นใจไหมสมมุติว่าตายไปวันนี้มั่นใจไหมว่าจะไปพบหน้ายมพบาลอย่างมั่นใจว่าเอาฉันนี่แหละกระทำความดีมาตลอดจะเอาฉันไปลงนรกหลุมไหนยมพบาลกล้าไหมมั่นใจกับความดีของตนเองมั่นใจกับพฤติกรรมที่ทำมานี้ไม่น่าหวาดกลัวในโลกนี้ในโลกหน้านี่เรียกว่าศรัทธาที่เรียกว่า confidence ศรัทธาในตัวเองศรัทธาในสิ่งตัวเองศรัทธาในพฤติกรรมตัวเองอันนี้ได้กำไรอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปวัตถิแปลว่าเจริญไปไกลจากข้าศึกแห่งชีวิตรวมกันเข้าเรียกว่ากำไรแห่งชีวิตในชาติหนึ่งที่เกิดมาไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำอีกแล้วไม่มีอะไรเกินนี้พระพุทธเจ้าวันยิ่งกว่าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้ามีธรรมสี่ประการนี้ปัทภาเอกรัชเชนะสักขัสสะคัมเนนาวาสัพพโลกาอธิปัจเจนะโสตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆคือการเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้มีธรรมสี่ประการนี้ยิ่งกว่าเทวดายิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะไม่มีโอกาสจะตกนรกไม่มีโอกาสจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีแต่โอกาสจะเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเท่านั้นชาตินี้ทั้งชาติจะมาเกิดอีกไม่เกิน7 ชาติจะไปสู่พระนิพพานเป็นที่สุดท้าย